चाहत की हसरत मुझको नहीं इस घड़ी तू जाने ना चाहत मोहब्बत से बढ़कर और बेहतर होती है बात बड़ी जरा देख ले जरा देख ले मेरे नैनो में क्या देख अभी ना है फुर्सत पल की है फिकर मुझे नए कल की रे just be